gözden geçirdiklerimiz ya da ilgi duyduklarımız için haberiniz olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Dindar Vatansever. Birazdan duyacaklarınız yıllar öncesine götürecek sizi. Ortalama iki insan ömrü uzaklıktaki geçmişimizin bugün nasıl karşımıza çıktığını anlamak için yakın tarihimizin sayfalarında küçük bir gezinti yeterli. Osmanlı, duyun-u umumiyeyi kabul ettiği için vatana ihanetle suçlandı. Bugün Türkiye'yi IMF'ye teslim edenler de gelecekte aynı suçtan en azından vicdanlarda yargılanacaklardır. 150 yıl öncesi, Osmanlı İmparatorluğu borçlandığı batılı ülkelerle pazarlık masasında. Ancak masadan alacakların kendi çıkarlarına yönelik kararlarını kabul etmiş olarak kalkıyordu. Yani sözde pazarlık, alacaklı ülkelerin dayatmalarının kabulüyle son buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu ekonomik yönden yarı bağımlı hale geldiği için artık çökme noktasındaydı. Gümrük duvarlarının kaldırılması, kapitülasyonlar, yabancıların dikte ettiği yol haritaları Osmanlı'yı yuvarlanacağı büyük uçurumun kıyısına kadar sürüklemişti. Binlerce atölye kapanmış, on binlerce insan işsiz kalmış, kendi kendine yetebilen Osmanlı tarım ürünlerinde dış tekellerin insafına bırakılmış, madenlerin imtiyaz ve işletme hakları yabancı şirketlere verilmişti. İç ve dış borçlar bütçe imkanlarıyla çevrilemediği için duyun-u umumiye kurulmuş, bütçenin imkanları duyun-u umumiye idaresine terk edilmişti. Osmanlı içeride Galata bankerlerinin faizlerine yetişemiyordu, dış borçlar da ödenebilecek durumda değildi. Osmanlı'nın yabancı alacakları tarafından kurulan duyun-u umumiye, yani borçlar idaresi, ülke gelirlerinin ne yapılacağı, ekonominin nasıl yönetileceğine karar veriyor. Yukarıdaki senaryoda duyun-u umumiyeyi silip yerine IMF'yi, Osmanlı'yı silip yerine Türkiye'yi koyun. Karşınızda uluslararası senaryonun günümüz versiyonunu bulacaksınız. Görüşmek dileğiyle. Podcast yayınlarımızı www.haberinizolsun.org web adresimizden takip edebilirsiniz.